Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 23 Mart Perşembe. Yıl 2017, ay 3, gün 82, Kasım 136. 1438, Hicri Cemaziyelahir 24, 1433, Rumi Mart 10. 56. Dünya Meteoroloji Günü. Fırtına. Günün sözü. Kitapların yakıldığı yerde insanlar da yakılır. Heinrich Mann. Meteoroloji haftası her yıl 23 Mart'ta başlayarak kutlanmaktadır. Meteoroloji istasyonlarına toplanan çeşitli bilgilerle hava tahmin raporları ve meteoroloji haritaları hazırlanmaktadır. Günün şiiri. Beni sevmedin ya. Sen beni sevmedin ya. Ben de gidip herkesi sevdim. Ve herkese böldüm kendimi. Herkese az az düştüm ve kimseye yetmedim. Murat Han Mungan. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta iki parça çaldık. Bir tanesi çok kısaydı. 1910 ile 1916 arasında kayda alınmış aslında ilginç bir şey. Vise Po Valse adlı bir albümde Danimarka folk halk şarkıları var. Birinci şarkı Bette Mors Stykke adını taşıyordu. Büyük annelerin parçası manasına geliyormuş efendim. Evet, ninelerin. Ninelerin, evet. Öbürü de hemen arkasından da Fredsa Gord Jensen'den Bette Mors Valse. O da büyük annenin valisi herhalde. Muhtemelen. Evet, niye çaldığımızda hemen Eduardo Galeano kadınlardan cevaplasın. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Nine. Berta Jensen'in ninesi lanetler yağdırarak öldü. Bütün hayatını sanki rahatsızlık verdiği için af dilermişçesine parmaklarının ucunda yürüyerek geçirmiş, kendisini kocasına ve 5 çocuğuna hizmete adamış, örnek bir eş, fedakar bir anne ve Erdem'in sessiz timsali olmuştu. Dudaklarının arasından asla ne bir şikayet ne de kötü bir söz dökülmüştü. Hastalık onu yatağa devirince kocasını çağırdı, yatağın karşısına oturttu ve başladı. Dağarcığında o sarhoş denizci sözcüklerinin olduğundan kimsenin haberi yoktu. Can çekişme uzun sürdü. Nine yattığı yerden bir aydan uzun bir süre boyunca hiç durmadan lanetler ve kenar mahalle küfürleri yağdırdı. Sesi bile değişmişti. Hayatı boyunca sigara nedir bilmeyen ve su ya da süt dışında ağzına bir şey koymayan nine şimdi boğuk bir sesle saydırıp duruyordu. Ve bu şekilde saydırarak ölünce aile içinde ve komşular arasında genel bir rahatlama yaşandı. Doğmuş olduğu yerde, Danimarka'da, deniz kıyısındaki Dragor isimli köyde öldü. Adı Inge'ydi. Güzel bir çingene suratı vardı. Kırmızı giymeyi ve güneşli havada denize açılmayı severdi. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün, 1919'da bugün Milano'da, İtalya'da Benito Mussolini faşist siyasi hareketinin temellerini atmış, kurmuş yani ilk, daha sonra Duce lider diye adlandırılacak ve İtalya'yı da dünyayı da büyük bir maceraya, feci bir şeye sürükleyenlerden biri olacaktı, felakete. 1933'te bugün Reichstag, Almanya'da meclis, yetki kanunu çıkarıyor. 1933'te yetkilendirme kanunu, Adolf Hitler'i Almanya'nın diktatörü ilan ediyorlar. Gerisi zaten tarih. Bugünlerde de çok sık, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere çok sık konusu edilen Nazilerden, Nazi hikayesinin başlangıcı. Kararnamelerle ülkeyi yönetme etkisi mi veriliyor yani? Evet. Demokrasiye son veriliyor. Sürekli bir olağanüstü hal. Evet. Alman Milli Meclisi Reichstag Adolf Hitler'e kararnameyle ülkeyi yönetme etkisi veriyor. Ondan sonrası da yine Mussolini için söylediğimizden beter bir tarih durumu. 1972'de bugünse Türkiye'de Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ki kendisi bir asker, general, darbeden dönme bir cumhurbaşkanı, darbe sonucunda gelmiş. O da deniz gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan adlı 3 devrimci genci hakkında verilen idam cezalarını onaylıyor. Kısa bir süre sonra da idam edilecektir Mayıs ayında 3'ü de. Öyle bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi günümüzün haberlerine geçince çok terör ve öldürmelerle ilgili bir günden bahsediyoruz. Aynı zamanda da felaketlerle dolu. Fakat en önde gelen şey bütün gazetelerde, geç saatlerde, televizyonlarda ve internet sitelerinde Londra'nın kalbinde gerçekleştirilen terör saldırısı. 5 ölü, 40 yaralı var. Evet, saldırıyı Theresa May'in başbakan Theresa May'in saldırıyı hasta ve ahlaksız bir terör saldırısı olarak nitelediği var. Çok ayrıntıları var. Bir İngiliz parlamentosu yakınlarında bir terör saldırısı. Bir polis, 5 kişi öldü. Yaralı sayısı da şimdilik 40 olarak açıklanıyor. Saldırgan da vuruldu. Farklı saldırı iddiaları var. Mesela onların üzerinde duracağız. May de İngiltere teröre teslim olmayacak demiş. Fakat ondan daha büyük bir gene terör diyebileceğimiz bir olay var. Önce onunla başlamanın daha uygun olabileceğini düşünüyoruz. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in kontrolündeki Rakka kenti yakınlarında bir köydeki okula düzenlenen hava saldırısında en az 33 kişi öldüğünü duyurdu. Gözlemevi, Suriye'nin kuzeyindeki bu El Mansura köyündeki binanın evlerinden ayrılmak zorunda kalan insanlar için sığınak olarak kullanıldığını söylemiş. Burada önemli olan nokta şu, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığından bahsediliyor bu saldırıyı. Rakka Sessizce Katlediyor adlı aktivist grup da köydeki 50 ailenin akıbetinin bilinmediğini açıklamış. Her evet, iki örgüt de hava saldırısının Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından düzenlendiğini düşündüğünü söylemiş. Evet, en az 33 ölü var. Martin Chulov yazıyor bunu Guardian gazetesinde. Fakat diğer gazetelerde ve ne Türkiye'de ne de belli başlı gazetelerde yer bulamamış kendisine manşetler arasında bu haber. 31 kişi var ve hastanenin vurulduğu değil mi? Yok, okul. Okulun, pardon. Ben BBC Türkçe'den okuyorum. Evet. Bir de Guardian'da var işte. Yani şey, resmen bu geçen hafta sonunda da cumartesiydi galiba, 52 kişi ölmüştü kuzey batısında ülkenin bir şeye, cami külliyesine. Evet. Yapılan saldırıda. Amerika Birleşik Devletleri sadece pazartesi günü Rakka yakınlarında 19 saldırı düzenlemiş ve bunlardan 3'ü IŞİD'in merkezini hedefliyormuş. Diğer bölgelerde kimler ve neler olduğundan bahsedilmiyor haberlerin içerisinde. Yani Trump'ın ciddi bir şekilde bir dönüm noktası harekete geçtiği anlaşılıyor. Bir dönüm noktası gerçekleştirmek üzere. Dün ilk yaşandı, hava indirmesi yapıldı. Evet. Paraşütçüler indirildi. Çok azimle yeni bir savaş ortamının iyice canlandırıldığı bir şeyden bahsediyorum. Yeni bir süreç bu. Yani şaka kaldıracak bir tarafı yok. Ondan da bahsedelim öncelikle. Yani Suriye İnsan Hakları Gözlem Grubu değil mi? Evet, hem de yerel gazeteciler de buranın bir barınak olarak kullanıldığını söylüyormuş. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin son bir hafta içindeki öncülüğündeki hava saldırıları ve dronlar da kullanılıyor. Evet. İnsansız hava araçlarından yapılan saldırılar sivilleri ele aldığını, okulun ve başka yerlerin olduğu, bir okul ve camilerin vurulduğu, yani çok acayip bir şey. Başka bir haberden de bahsedelim. Suriye'de ufak bir ekleme daha yapayım. Suriye'de büyük çatışmalar oluyor bu arada. Hama'nın kuzeyindeki kırsalında rejime karşı büyük bir saldırı başlattı muhalifler. Hattab, Mandaras, Suran ve Tusbin yerleşim alanlarını ele geçirdiklerini açıkladılar dün. Adana'da Şam'ın fethi cephesi olarak değiştiren Nusra cephesinin başka gruplarla birleşerek oluşturduğu Tahrir Şam heyeti saldırılara katılıyormuş. Yani ben 2011 yılından beri Suriye'yi biraz takip edebilme şansı bulabildim ne yazık ki. Ben bu kadar modernize bir şekilde harekete geçen ve bu kadar modernize bir şekilde ellerinde ekipmanlar bulunan başka bir Suriyeli örgüt görmedim. Normal şeyler geliyor. Büyük Katyuşa füzeleri geliyor. Onlar ayarlanıyor. Ve modernize topçular var. İnanılmaz hakikaten. Evet, modernize topçular var. Modern toplar var. Bunların nereden geldiğini sorarsanız muhtemelen ışınlanmıştır. Işınlanma yoluyla gelmiş olabilir oraya. Başka sınırdan ya da Irak sınırından ya da ne bileyim Lübnan tarafından vesaire gelmiş olması pek mümkün değil. İsrail tarafından hiç gelmez zaten. Zaten yukarıda ama. Işınlanma bazen televizyonlarda da video oyunları olarak haberlerde kullanılıyor. İşte tankımız geldi, evet. Uçağımız geldi filan diye deli saçması şeyler de var. Şam'daki saldırılar da devam ediyor diğer taraftan. Jobar bölgesinde. Büyük çatışmalar var. Çünkü bir de görüşmeler başlayacak galiba. Bu görüşmeler öncesinde herkes alabildiği kadar yer alabilme derdinde ki Rusya'nın yaptığı harekette belki konuşabiliriz. Oldukça fazla ses getirecek gibi duruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin askerlerinde şey görmüştünüz ya. Armaların hemen yanında YPG armasını. Evet. Şimdi Rus ordusunda da. Rus tanklarında var. Ve bir subayın da omuzlarında var. Birlikte çeşitli etkinliklere giriyorlar. Armasıyla gözüktü diye yazmış. Görüntülendi diye konuşmuş. Afrin'de oluyor bu olaylar. Evet gördüm ben fotoğrafını da. Şey şimdi yani bir yandan artık ipin ucu tamamen bırakılmış. Yani Trump'ın fütursuzca modern ordunun bütçesini de muazzam miktarda artırıyor. Silah bütçesini. Geri kalanı kısıyor. Ve ver yansın ediyor. Taarruz yani bu dünyanın gördüğü en karanlık tehlikeli günlerden birine doğru gittiğimizi gösteriyor. Ama Putin'i yalnız bırakmayın yanına Putin. Özür dilerim. Trump'ı yalnız bırakmayın yanına Putin, Kral Salman ve Erdoğan'ı da koymak gerekebilir galiba. Evet olabilir. Bu arada Almanya'da Türkiye'ye silah satmaktan vazgeçmiş. Vazgeçmiş. Ve daha konuda. Önce de 11 kere reddetmiş. Ona da geçelim. Hı. Evet. Şimdi bu Suriye'deki saldırı çok önemli. Yani okulun vurulması göz göre göre yapılıyor. Pentagon'a sormuşlar. Doğrulamamış. Yani yok sayıyor. O yüzden de gazetelerde ve ajanslarda fazla yok herhalde. Fakat şeye de son vurulma demin sözünü ettiğimiz işte cumartesi günkü Şam yakınlarında ki cami külliyesine yapılan vurulmada orada IŞİD MIŞİD diyordu. Propaganda yapıyordu. Vazgeçmiş gibi görünüyor. Pentagon soruşturma açacağını söylemiş. Yapmadığını söylemişti. Evet şimdi soruşturma açma kararı varmış. Demokrasi nerede görüyorum. Yani tamamen deli zırvası bir ortamla boğuşmaktayız. Bir Afganistan'ın başka aynısı olmuyor mu? Afganistan'da da bu tip haberler görüyorduk. Amerika Birleşik Devletleri'nin işgali altındaki. Şimdi Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri vurmaya başladı sivillerleri. Irak'tan da geliyordu. Somali'den bahsediyordu. Yemen'den evet, şimdi geliyordu. Şimdi Somali'ye geçeyim. Şimdi Suriye'den gelmeye başladı. Özellikle Trump son haftalarda. İntihar bombası var Somali'de. 5 kişi ölmüş. Somali'de en az 5 kişinin öldüğü bir intihar bombası saldırısı bir şey güvenlik kontrol noktasında olmuş. Mogadişu'da başkent Mogadişu'da başkanlık sarayının hemen yakınlarında 10 kişi de yaralanmış en az. Bu arada Mogadişu radyosundan şöyle bir haber var. Buna ne diyeceksin? Ne? Mogadishu Radyosu'ndan bir haber. Ne demişler? Son 1,5 günde 26 kişi ölmüş. Açlıktan. Hı. Açlıktan 26 kişi öldüğü haberini Somali Radyosu geçmiş. Yani zaten Birleşmiş Milletler Somali'de açlık ve kıtlık yüzünden en az 3 milyon kişinin ağır bir kuraklıkta yaşanıyor. Jubaland'da, güneyde böyle bir şeyden bahsediyorlar işte. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı dün şeyi de açıkladı. Irak'a ne kadar silah satıldığını da açıkladı 2005 yılından bu yana. 22 milyar dolarlık silah satılmış Irak'a. 2005 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin işgalinden kaç sene sonra? 2011. 2003'teydi. 2003'teydi. 2 sene sonra satmaya başlamışlar. Aralarında şeyler de var, uçaklar da var. Ve tam 22 milyar dolarlık satış yapmışlar. Evet, Güney Somali'deki bu şeyden bahsederken çok tabii hemen şeyi de söyleyelim. Kuraklık haberlerine mi geçtik şimdi? Sadece bu Birleşmiş Milletler tekrar uyarısını tekrarlamış. Çünkü yardım verilmiyor. Çok acayip bir durumla karşı karşıyayız. 20 milyon kişi açlık ve kıtlık tehdidi tehdidiyle karşı karşıya diye uyarmışlar. Ve Kızılaş'la beraber bu bölgelere yardım çağrısını yinelemişler. Güney Sudan, Somali, Nijerya ve Yemen. Evet, bir de tabii araya şeyi de ilave ettik iki gün önce. Kenya. Kenya'yı. Evet, ve yardım miktarı ne kadar olmuş? 4 milyar 400 milyon dolar. İhtiyaç var deniyor. Talepte bulunulmuş, evet. Yani sadece Güney Sudan için 1 milyar 25 milyon, 1 milyar dolar isteniyor. 230 milyon doları sağlanabilmiş. Dörtte biri bile değil. Somali'de 720 milyon dolar isteniyor. Sadece 60 milyon dolar toplanabilmiş. O 6'da biri falan oluyor değil mi? 1 milyar dolar. 1 milyar dolar insanlar da duydu. 7'de biri oluyor. Son nerede duydunuz diye soracak olursanız Suudi şirket Akzir veya gayrimenkul. 12'de biri oluyor, evet. Maalesef, evet. Aksir ve gayrimenkul İstanbul'da ambarlar, bahçeşehir ve otel projelerine toplam 1 milyar dolarlık yatırım yapıyormuş. Yani Sudan mı demiştiniz biraz önce? Evet. 1 milyar dolar ihtiyacı. Somali. Somali'deki insanların ölmesinin önüne geçebilecek şey para, meblağ. Şu anda İstanbul ambarlar, bahçeşehir'de otel projelerine gömülüyor. Tabii. Gayet uygun bir durum işte. Suudi Arabistan tarafı. Yemen'de daha yakın. Yemen en dünyadaki en karanlık ve korkunç durumlarda olan ülkelerden bir tanesi Yemen. 1 milyar 700 milyon dolar gerekiyormuş. Sadece 103 milyon gönderilebilmiş ve bombardıman devam ediyor. Bir de kolera başladı orada şimdi. Hatta artıyor tehdidi daha doğrusu. Evet, ama en bence ağırı şeydi. Açlıktan radyo bildiriyor. Son 1,5 gün içinde 26 kişi açlıktan öldü diye. Evet. Çatır çatır ölmüş durumda. Yani çok acayip bir dünya durumuyla karşı karşıya olduğumuz aşikar. Engellemek için de 3-4 ay kalmış. Onun da aynı şekilde duyurusu yapıldı Kızılaş tarafından. Özellikle Yemen ve Somali'de. Evet. Türkiye'de dahil olmak üzere bütün hükümetlere baskı yapılması lazım aslında. Buna göz yumulamaz diye bakıyoruz ama yumuluyor maalesef. Bir baba yiğitliler çıkmayacak mı? Bu şey ambarları gömeceğinize 1 milyar doları gidin Somali'deki insanları kurtarın diyemeyecek mi? Ve bir dünya lideri yok mu böyle bir dünya evet, lideri? Yok gibi tamam. Görünüyor şimdilik. Evet, dönelim şimdi Londra'na. Londra saldırısına. Ha, bir de son olarak şeyi de söyleyeyim bu felaket tablosunu tamamlamak için. Bugünlük tamamlamak için. Hatta bu ilk yarım saat için. Akdeniz'de son birkaç gün içinde diyor haberde. Yani 2 ya da 3 gün içinde Akdeniz'den botlardan kaç mülteci kurtarılmış? 6 bin kişi denizden toplanmış. 6 bin kişi. Evet. Bu yıl peki ne kadar? Yılın Nisan'a geliyoruz. Yani 3 ay bile olmadı. 3 ay içinde sularda hayatını kaybedenlerin sayısı da 500 olarak tahmin ediliyor. Evet. Ayda 150'den fazla insan boğuluyor. Yani Türkiye'de de bu haberleri görebilmeniz mümkün ama böyle parça parça veriliyor haberler, toplu olarak veriyor. Muğla'da 60 kaçak göçmen yakalandı. 24 kaçak göçmen Tekirdağ Malkara'da yakalandı. Bunun gibi haberler. Birkaç günde 60 bin göçmen kurtarıldı diye de Milliyet vermiş 21 Mart'ta. Bu olayların hepsinin başlangıcı olarak nitelendirdiğimiz olay da Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı evet. işgali olarak evet. nitelendirebiliriz galiba. Yani şöyle söyleyebiliriz. Evet. Şeyin haberini vermiş miydik biz? Bu CIA ajanı John Nixon'ın 2 aydan fazla süren sorgulamalardan sonra Saddam Hüseyin'i söyledi. Vermedik o haberi. Evet. Vermediniz. Onu da söyleyelim. Sorgulayan insanlardan bir tanesi, ajanlardan bir tanesi bu. Demokrasi Now'da konuşmuş. İlk sorgulayan hatta ajanmış. Ve sorgulamalardan sonra bu ülkede kimyasal silah olmadığı sonucuna vardıklarını söylemiş. Bütün her şey yalanmış yani. Evet. Bütün o zaman bunlar söylendiği zaman tümüyle yalan olduğunu bazı kahraman diyelim gazeteciler o zaman da söylüyorlardı, yazıyorlardı ama Hiç kimse söylemiyor. Şimdi ajanın kendisi de söylemiş. Diyor ki 2 ay süren ve her defasında konunun bir şekilde kitle imha silahlarına geldiği sorgulama sonucunda Saddam ile aynı sonuca vardım. Irak'ta kimyasal silah yoktu. Irak rejiminin bir kimyasal silah programı veya nükleer programı yoktu. Aynı zamanda Saddam'ın ileride böyle bir planı da yoktu. Saddam'ın Birleşmiş Milletler denetçilerine karşı çıkışının anlaşılır olduğuna da değinmiş Nixon. Devrik liderin denetleme ekibinden çok istihbarat mensubu olacağını düşünüyormuş bu insanları. O yüzden de buna karşı çıkıyormuş. Böyle bir durum söz konusuymuş. Dünyayı bütün bu hale getiren IŞİD'iyle filan mültecileriyle büyük ölçüde bu hale getiren olayların başlangıcı bu. Ve kocaman bir yalandan ibaret. Evet ve üstelik mesela şu anda dünyada barışa çağrıda bulunan Tony Blair gene çıktı ortalara. Çıktı mı? En büyük yalanı paylaşan adamdı. İki kişi vardı zaten. Biri George W. Bush. Mesela Fransa ortak olmadı o zaman. Evet. Bu işe. Ve 45 dakika içinde vuracak silahları var diye bir kocaman yalan attı İngiltere'yi ikna etmek için Britanya'yı. Unutulmaz şeylerdi. 22 milyar dolarlık satış yapmışlar işte, kazananlar belli oluyor 12 yıl içerisinde. 12 yılda daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri Irak. Nereden geliyor para? Petrol. Evet, petrol ve Raytheon gibi büyük uçak ve şirketleri silah satıyorlar her tarafa. Evet işte Irak'ın parası nereden geliyor? 22 milyarı nereden veriyor? Evet. Fosil yakıt endüstrisinin en yegane unsuru olan petrolü satarak buradan gelen parayla beraber uçaklar alıyor, silahlar alıyor, tanklar alıyor, helikopterler alıyor. Ki bunu sattığınız zaman da bir düşman bulunması lazım. Boşu boşuna almazlar insanlar herhalde bu kadar silah. Evet, sonuçta düşman zaten belli. Çok feci bir şey oldu tabii Londra'da da bu insanların da milletvekillerinin filan da gerçekten kahramanca yardım ettiği, insanları kurtarmaya çalıştığı, sivillerin gerçekten insanlık dersi de verebileceği bir şey olmuş. Olayın özetini vereyim mi? Ne olduğunu? Ver. Londra'da İngiltere Parlamentosu yakınlarındaki Westminster Köprüsü üzerinde insanlara çarparak ilerleyen bir araç parlamento yakınlarında duruyor. Elinde bıçak olan saldırgan parlamento binasına girmeye çalışıyor. Bir polisi de burada bıçaklayarak öldürüyor. Ama arada da eziyor. Eziyor işte, insanlara çarpa çarpa gidiyor. Londra Emniyeti aralarında saldırganın da bulunduğu 5 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıklıyor. İngiliz polisine göre olay bir terör saldırısı. Büyük bir korku duyuluyor. Ama şu da önemli. Yani bu saldırı yaşandıktan sonra insanlar evlerine kapanıp bir anda neler olup neler bitiyor diye panike kapılmamışlar galiba. Çünkü etkinlikler devam etmiş. Hayat devam etmiş bir şekliyle. İptal edilen bazı etkinlikler olmuş ama hayat normal akışına aynı şekilde Londra üzerinde devam etmiş. Yani Türkiye'ye baktığınız zaman bunu OHAL olarak görebileceğiniz, insanlar evlerinden çıkamayacakları noktaya gelebiliyorlar bu patlamalar sayesinde, saldırılar yüzünden. Ama İngiltere'de böyle bir olay olmamış. İnsanlar devam etmişler hayatlarına. Evet. Yani fakat çok Brüksel faciasının da yıl dönümünde oldu bu. Talihsiz bazı şeyler de oldu. Açıklamalar. Çünkü açıklamalar hemen öncesinde bu olayın, yani Britanya şeye teslim olmayacaktır dedi işte, Theresa May terörü asla teslim olmayacaktır. Hakikaten de öyle cesurca hareket eden birçok insan olduğu da söyleniyor. Öte yandan bundan hemen önce Cumhurbaşkanı Erdoğan çok bence talihsiz sayılabilecek bir açıklamada bulunuyor. Kesinlikle. Avrupalılara hiçbir yerde sokağa çıkamazsınız diyor. Bu şekilde. Yani Erdoğan böyle davranmaya devam ederseniz dünyanın hiçbir yerinde hiçbir batılı sokağa güvenle adım atamaz diyor. Ve bu olayın hemen arkasından da Londra'daki saldırı cereyanı diyor. Yani bu diplomatik konuşma. Dilden o kadar fazla uzaklaşıldı ki her an her şey olabilir. Yani bu şekilde konuştuktan sonra başka bir saldırı olduğu zaman da akla ilk gelecek şey bu olacak, demeç olacaktır. Evet, çok diplomatik dilden uzaklaşmasının sebebi şey bu. Kötü tarafı bu. Yani evet. Ayrıca bir başka talihsiz, bunu zaten Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi böyle giderse hiçbir Avrupalı güvenle sokağa çıkamaz deyince Kılıçdaroğlu da Erdoğan sadece kendi vatandaşını değil bütün dünyayı tehdit eden bir cümle kullandı demiş. Son derece tehlikeli sözleriyle değerlendirmiş. İşte nitekim ondan sonra da Westminster, herkesin bildiği Londra'nın kalbi, gerçekten parlamentonun bulunduğu, demokrasinin beşiği deniyor işte, evet, filan orada. Fakat Erdoğan'ın konuşmasında başka problemli şeyler de var. Tutuklu gazetecilere ilişkin, içlerinde katilden çocuk istismarcısına kadar herkes var, aralarında gazeteci yok diyor. 150'nin üzerinde gazetecinin adlarını neredeyse her gün tek tek saymamız mümkün olan bir durum var. Aralarında gazete yöneticileri ve çok tanınmış yazarlar, romancıların da bulunduğu, insan hakları savunucularının bulunduğu 150'den fazla gazetecinin yattığı bir yerde. Aralarında gazeteci yok, içlerinde katilden çocuk istismarcısına kadar herkes var. Bir liste geldi, 144'ü terör suçundan cezaevinde bulunuyor demiş. Ve hakkında iddianame bile hazırlanmamış olan Die Welt muhabiri Deniz Yücel için tam bir ajan terörist tanımını kullanmış, mahkemenin yerine koyarak kendisini. Ve Cumhuriyet Gazetesi diyor ki, bugünkü birinci sayfa manşet haberinde yargılamaları süren ve haklarında da iddianame bile hazırlanmamış olan gazetecilerin terörist ilan edilmesinin salondaki, tırnak içindeki gazeteciler tarafından alkışlanması da meslek tarihine trajik bir olay olarak geçti diyor. Gerçekten de Rus uçağının... Gazeteciler miymiş? Evet. Öyle bir toplantı var. Yani Yayıncılar Birliği. Anadolu Yayıncılar Birliği'nin yaptığı konuşmasında. Nedir o bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum ama ismi fiyatla duruyor. Yayıncı olduğunu tam söylüyorum. Fonluk bir ismi var. İşte orada Anadolu Yayıncılar Derneği üyelerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda hitap etmiş. Tabii canım, onların ayağına gidecek. Gazeteciler. Arada bir gidiyor öyle. Toplu konuşmalardı. Anadolu, evet, Yayıncıları Birliği, Marmara Yayıncıları Birliği, hepsini toplayıp yarına bir araya getirebilecek de bir yer varsa o da külliye, evet, işte. Külliye. Saraya da. Hangisini tercih ediyorsanız. Ama tarihsel bir şeyden bahsetmiş. Yani çocuk istismarcısı olarak nitelendirilebilecek bir gazeteci var mı sizin aklınızda? Yok. Benim şey geliyor bir tek. O da aklanamadan zaten hayatını kaybetti. Akit yazarı Hüseyin Üzmez geliyor. O da ne olmuştu? 2008 yılında Bursa'da 14 yaşında olan kız çocuğu Beyşe'ye cinsel tacizde bulunmak suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını İstanbul Metris'teki cezaevinde çekmeye başlamıştı 83 yaşındaki Hüseyin Üzmez. Psikolojik sorunları ve prostat rahatsızlığı nedeniyle Cumhuriyet Savcısı tarafından cezanın infazının ertelenmesi kapsamıyla da tahliye edilmişti. Ne zaman? 2014 yılının Ekim ayının ikinci günü. Yani benim aklıma o geliyor. Tarihsel bir şeyden bahsediyor galiba. Başka böyle bir durum var mı sizin aklınızda olan? Bizim bilmediğimiz. Ama tarihsel olduğunu söylemiyor. Şu anda bir liste geldi, bizden istiyorlar bu gazetecileri serbest bırakın diye. Hepsi terör suçundan cezaevinde bulunuyor. 144'ü diyor. 144'ü zaten toplam uluslararası gazeteciler örgütlerinin, insan hakları örgütlerinin, bütün uluslararası örgütlerin verdiği rakam da dünya rekoru gibi bir şey. 150'nin üzerinde gazetecinin göz altında olduğu, yani tutuklu bulunduğu, cezaevinde olduğu, hiçbiri de şey değil diyor, gazeteci değil diyor. 144'ü terör suçundan cezaevinde bulunuyor diyor. Bu inanılmaz bir iddia. Hiç böyle bir şey ilk defa duyuyorum. Herhalde pek çoğumuz da öyle. Ve Die Welt muhabiri Yücel için de ajan terörist diye suçluyor. Bu da mahkemenin yerine koymak, yani ağır bir hukuki ihlal de buradan geliyor diyebiliriz. Neyse, şimdi kapatalım, devam edeceğiz. Açık Gazete. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. Pierre found work. The little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks. Culture show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks. Culture show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. C'est la vie. You never can tell. Bir başka adıyla Chuck Berry'nin en ünlü şarkılarından bir tanesi. Her zamanki gibi sıkı kapsül halinde mükemmel bir hikaye anlatıyor. Bir genç yaşta evlenen, iki çocuk yaşta neredeyse evlenen teenagerların hikayesi. Ve Pierre gerçekten de Mademoiselle'i seviyordu diyor. Bu New Orleans civarından olması çok muhtemel çünkü Fransız adları taşıyorlar ve kelimeler de geçiyor işte öyle ve şeyler de diyor ki etraftakiler selavi işte hiçbir zaman bilemezsin ne olacağını diyor. Bir küçük iki odalı bir ev tutuyorlar ve işte böyle işte bulunca Pierre yürüyor evlilikte selavi diyorlar işte komşulu konu komşuda bilemezsin ne olacağı. Sonra bir şey pick-up alıyorlar ve 700 tane de küçük plak 45'lik patlatıyorlar. Hepsi rock, rhythm ve jazz üzerine. Ama gece geldiği zaman, güneş battığı zaman hızlı tempo bitiyor ve yavaş bir tempoya geçiyor. Müzik eselavi diyorlar. Yani böyle de bilemezsin ne zaman. Böyle giden bir hoş hikaye anlatıyor. Yani o olağanüstü etkilemediği hiç kimse yok gibi bir şey pop ve rock dünyasından. Michael Henn Guardian'dan ilginç bir şey yapmış ve çeşitli grupların ve müzisyenlerin nasıl etkilendiğini Ramones'dan tutun Beach Boys'da The Beatles'dan Rolling Stones'a MC5'den Motorhead'e, Fleetwood Mac'ten Faces grubuna kadar herkes bir en azından bir şarkıyı ondan ya apartmış ya da esinlenmiş diyelim. Albatros gibi bambaşka bir balad, enstrümantal balad bile izleri bulunmuş Chuck Berry'nin şeyinden. Çok ilginç aslında. Evet, Chuck Berry'e günaydın demeye devam ediyoruz. Bir hafta boyunca 90 yaşında ölen bu büyük öncünün ve tavır koyan aslında yeni kuşağın temsilcisi olarak koyan bu şarkıcıya, müzisyene işte selam durmaya devam ediyoruz. Şimdi dönelim konumuza. Erdoğan'ın hapishanelerde tutulan gazetecileri terörist ilan ettiği konuşma, Avrupalılara da hiçbir yerde sokağa çıkamazsınız diye seslendi. Üzerine de Britanya'da Westminster'da büyük bir terör olayı var. Hem adam çiğneyerek hem de bir polis, silahsız bir polisin bıçaklanması, bıçaklanarak öldürülmesi hadisesi de gerçekleşti. Bunun hemen öncesinde Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği söylenen bir hava saldırısından bahsettik. Bir okula düzenlenmiş. Evet. Yani yerlerine edilmiş insanların sığındığı bir okula gerçekleştirilmiş saldırı olarak nitelendiriliyor bu. Birçok örgüt tarafından oralardaki durumu izleyen. Şeyi de eklemek lazım, şimdi gördüm onu. Irak'ın Musul kentinin doğu ve batı kesimlerindeki operasyonlarda hasar gören binaların enkazları kaldırılmaya başlandı. Ve son haftalarda 80 ceset çıkarılmış. Evet, toplu mezarlar da bulunmaya başladı. Bu, bir de o var. Bu işte başlatılan operasyonlarda ölen sivillere ait 70 cesedin de o içinde bulunduğu, 80 cesedin olduğu söyleniyor. Ve kaç kişi daha? 150'si daha enkaz altındaymış. Böyle Musul'da o mahalle kurtarıldı, bu mahallede böyle oldu diye söyleniyordu ya. İşte bu da onların ufak detayları olarak nitelendirilen bir haber. 80 ceset çıkarıldı, 150'si enkaz altındaymış. 80'in de 70'i sivil. Bir yandan da denizlerde ceset toplanıyor. Evet. Onu da söyledik. Evet, tablo böyle yani. Göçmen denilen sadece 20 bin kişi İtalya sahillerinden kurtarılmış. Akıl almaz işler. Yani. Açlıktan kaçıyor insanlar. Evet, açlıktan ve savaştan, çatışmadan da kaçıyorlar. Evet, şimdi çok hakikaten ayrıntılarına da girildiği zaman Londra'daki olayın bayağı, mesela Tory milletvekili, muhafazakar milletvekillerinden birisi Tobias Elwood birdenbire şey yapmış, mesela sıradan biri olarak biliniyordu diyor. Çok ilginç bir yazı var yani, gündelik insan manzaralarına ait. Jonathan Friedland yazmış Guardian'dan. Ama yaralı bir polise hemen solunum yaptırmış ve hayatını kurtarmış mesela. Ve o zaman da bu milletvekilinin eski bir subay olduğunu hatırlatıyorlar ve Bali bombardımanları diye bilinen 2002'deki korkunç patlamalar vardı. Orada da bir kardeşini kaybetmiş. Hı. İşte böyle. Yani işte mesela milletvekilleri arkadaşlarını, meslektaşlarını ya da kendi yanlarında çalışanların hayatlarını sormak için büyük bir faaliyet gösterirken telefonda fotoğrafları var. Çok şey böyle. Yani beklenmedik bir sivil şey gösterildi, cesaret gösterildi diyor. Ben tesadüfen oradaydım, başka bir, yani parlamentoda değil de başka bir haberin peşindeydim. Gördüm diyor, hayatlarını kurtarmaya çalışan insanları filan da görmüşler. İnsanlar mesela polislere çay filan da getirmişler, bir şeyler böyle. İlginç şeyler olmuş ve kurtarmış işte Tobias Elwood, hakikaten kurtarmış filan. 2005'ten beri İngiltere'de de epey saldırıda olmuştu Londra metrosunda. 2005'te, 12 sene önce bundan, aşağı yukarı tam 12 sene önce 7 Temmuz'da patlayıcılarla 52 kişi ölmüştü. 770 yaralıydı. Sonra 2 hafta sonra bir başka saldırıda olmuştu. 2013'te Lee Rigby cinayeti, İngiliz askeri öldürülmüştü. 2015'te de bıçaklı saldırı, Leighton Stone. Bunu BBC toparlamış bu haberleri. Böyle Müslüman isimli birilerinin olduğu yolunda haberler çıkmıştı ama ondan sonra bu son olayda, ama o adamın hapiste olduğu, yani böyle şey de var, bir takım dedikodular da. Bu İzzettin 41 yaşında. Evet, ama Jamaika asıllı İngiliz vatandaşı olarak nitelendirildi. Ama hapisteymiş. Öyle mi? Bu İzzettin hapiste miymiş? Evet. Dolayısıyla onun adının geçilmesi de çok tuhaf. Hı. Bir de 2016'da, geçen sene, aşırı sağcı Thomas Mayer diye biri, bu da beyaz ve Müslüman değil, İşçi Partisi milletvekili Joe Cox'a genç bir kadın, iki çocuk annesiydi yanılmıyorsam, öldürmüştü onu da bıçakla, silah ve bıçakla. Önce Britanya diye böyle azgın sağcı sloganlar atmıştı. Şimdi bu tip söylemler çok kötü. Yani böyle giderse hiçbir Avrupalı güvenle sokağa çıkamaz deyip bir yandan da Erdoğan alkışlarla karşılanan konuşmasında maalesef gazeteciler içinde onlar hepsi terör suçlusu, çocuk istismarcısı, katil filan diyor. Hatta tam bir ajan terörist diye de Yücel Deniz'e, Die Welt muhabirine söylemiş, böyle bir ifade kullanmış. Ama gazetecilik suç değildir, yargı bir kez daha baskı altına alındı diye de kuvvetli bir tepkiler zincirinden bahsedelim. Biraz da onları söyleyelim. Hem Türkiye Gazeteciler Sendikası, hem Çağdaş Gazeteciler Derneği, hem de DİSK, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Basın İş tepki göstermişler. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde de tam sayfa çok imzalı bir şey görüyorum. Denize özgürlük. Freiheit für Deniz diye iki dilde yazılmış. Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını içerir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi madde 19'da koymuşlar. Bilginin, düşüncenin, ifadenin, sanatın özgürlüğü için Deniz Yücel ve şu an Türkiye'de tutuklu bulunan diğer tüm gazeteci ve sanatçılar için hep birlikte diye çok imzalı bir tam sayfa ilan var. Güzel hazırlanmış. Tepkileri de birazcık dile getirelim. Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, gazetecileri cezaevlerine tıkanlar hep cezaevlerinde gazeteci yok demiştir. Cezaevlerinde bulunan gazetecilerin tutuklanmalarına neden olan suçlamalara, delillere baktığımız zaman hepsinin gazetecilik faaliyetinden olduğunu görüyoruz. Niye şu manşeti attınız? Bu manşetteki amacınız neydi? Bu haberi yaparken, bu yazıyı yazarken, bu kitabı hazırlarken diye başlayan sayısız soruşturma iddianame var. Bu sorularla tutuklandı meslektaşlarımız. 154'müş son sayı. 154 gazetecinin tahliye edilmesini talep ediyoruz demişler. Halbuki 144'ünün başka gazetecilik dışından şeylerde olduğunu söyleyen bir cumhurbaşkanı vardı. Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay da tutuklu olan meslektaşlarımızın tümü gazetecidir ve gazetecilik yaptığı için cezaevindedir. Bütün dünyada böyle biliyor demiş. Cumhurbaşkanı veya bir başkasının söylemesi de sonucu değiştirmiyor. 24 saat içinde insanlar, akademisyenler, gazeteciler, kamu görevlileri işten atılıyor ama 4 ay geçiyor, tutuklu gazeteciler hakkında halen iddianame yok. Demek ki suç bulamıyorlar, yaratamadılar. Bu nedenle de kıvranıyorlar ve böyle şeyler söylüyorlar demiş. Diskin basın işten yaptığı açıklamada da Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama gazetecilere yönelik antidemokratik tutumun üstünü örtme çabasından fazlası değildir. Kalemiyle, fotoğraf makinesiyle, kamerasıyla halkın haber alma hakkı için çabalayan gazetecilere terörist, istismarcı, hırsız gibi ithamlarla kara çalma niyeti elbette hakikatin acı duvarına çarpacaktır. Biliyoruz hukuk her zaman adalet getirmiyor ama yine de hukukun en temel prensibine göre insanlar hakkında bir mahkeme kararı verilene kadar, insanlar haklarında bir mahkeme kararı verilene kadar suçsuzdur ve kimsenin insanları önceden suçlu ilan etme veya yargı üzerinde baskı kurma hakkı yoktur demişler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da doğrusu merak ediyorum demiş. Cumhurbaşkanı hangi listeye bakmış? Yılların gazetecilerine terörist diyorsanız bunu ispatlamak zorundasınız. Cumhuriyet Gazetesi yazarları tam 143 gündür cezaevindeler. Belli ki iddianameye yazacak bir şey bulamıyorlar demiş. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da gazetecilere yönelik hedef gösterme, nefret söylemi ve tehditlerin arttığına dikkat çekmiş. Şöyle bir açıklamada bir bölüm var. Bazı belediye başkanı, kaymakam gibi devletin temsilcilerinin meslektaşlarımızı tehdit ettikleri görülmektedir. Bir de böyle bir şey var. Bu yaklaşım referandum sürecine gölge düşürmekten başka bir işe yaramayacaktır. Tüm siyasetçilere, valilere, belediye başkanlarına, kaymakamlara, gazetecilerin güvenli koşullarda çalışmasını sağlamakla yükümlü olduklarını hatırlatıyoruz demişler. Evet, yani... Diğer gazetelerde nasıl verilmiş? Ha, iyi bir soru. Mesela Milliyet gazetesinde. Bakalım. Bu arada Milliyet'in sahibi Demirören de şeyi almış. Türk Petrol markasını almış. Böylece Milangaz, Moil ve Total markaların yanına dördüncü bir markayı daha eklemiş olmuş. Yüksel ki yerim bu yer değildir. Fikret, şair Fikret. Yani bir yandan bakmak lazım. Özür dilerim. Şu Hürriyet gazetesi sizin elinizde. Ben şu Milliyet'e bakayım. Milliyet yok mu? Ha burada. Olmaz, tamam. Olmaz olur mu? Bir diğer taraftan da şeyi hatırlatalım. Nihat Zeybekçi Mart ayında rekor ihracat, ihracatta rekor kırılmasını bekliyormuş. 2017'de devam edecekmiş. Mart'ta Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmayı hedefliyoruz diye konuşmuş. Kime satıyorlar ondan bahsetmemiş ama kime bu ihracat yapılıyor. Ne ihraç ediyorlarmış? Domates değildir herhalde. O bir şey olmuştu. Şey olabilir mi? İmza attıkları buzdolabı. Olabilir. Güçlerini birleştirmişler. Biraz önce bahsettiğim Milliyet Gazetesi'nin sahibi. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le Ali Koç. Özel günün anısına Arçelik marka bir buzdolabını imzalamışlar. Hangi özel gün? Yılın sporcusu ödüllerinin dağıtıldığı gün. Beraber fotoğraf vermişler. Var mı diye bakayım. Neyse, var mı diye bakalım. Galiba gazetecilerle yok. Alakalı yok. Haydut muamelesi yapacağız şeklindeki açıklaması var. Ha, haydut bütün muamelesi yapacağız. Gazetelerde. Evet, bütün gazetelerin manşeti o. Milliyet'te sabah de var. O. Haydut muamelesi yapacağız. Haydut devlet yani Avrupalılara. Bu konuyu daha etraflıca kapsamamız gerekiyor. Haydut Cumhurbaşkanı Avrupa'yı uyardı diyorlar. Haydut muamelesi yapacağız. Ne demek haydut muamelesi yapacağız? Kime haydut muamelesi yapacakmışız? Kimmiş biz? Haydutlar kimmiş? Biz Türk milleti. Haydutlar kim? Batılılar. Maskeliler kim? Batılılar. Öyle mi? Evet. Batılıların Batılılara haydut muamelesi yapıp ardından ihracatta rekor kırmayı mı bekliyorlar? Evet. İmzalayın bakalım buzdolabını. İmzalayın siz. Ben mi imzalayayım? Yok canım. Sizinkisi tükenmez kaynağım. Gitmez sizin şeyinizde. Yeni Şafak'ta, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde haydut muamelesi de var. Maske takana haydut diyeceğiz diyor. Ama asıl büyük manşet, büyük komployu açığa çıkartmışlar. Komplo? Evet. Kimmiş? Maskelilerin komplosu. Kimmiş onlar? Rekabet edemeyince hedef aldıkları, Türk Hava Yolları'nı hedef almışlar. Bu hani şey geldi ya, elektronik. Şeylere, Türk Hava Yolları'na mı hedef almışlar? Emirates de aynı şekilde bu şeye tabi oldu yasa. Sadece Türk Hava Yolları için, evet. O zaman Emirates mi gitmiş? Rekabet edemediler, hedef aldılar. THY'den korktular. Batılı Hava Yolları şirketleri, Batılı Hava Yolu şirketleri, Türk Hava Yolları ve İstanbul'la ticari olarak rekabet edemeyince. Nasıl yani? Öyle. Peki de edememişler rekabet. Edememişler mi? Evet. Siyaseti devreye sokmuşlar. Amerika Birleşik Devletleri 1. İngiltere 2. Bir terör istihbaratını gerekçe gösterip İstanbul'dan yapılacak uçuşlara elektronik cihaz yasağı koydular. Asıl neden ne peki? Hemen anlatıyor altında. Türk Hava Yolları'nın dış hat uçuşlarındaki başarısı. Türk Hava Yolları dünyadaki yolcuların %78'ine ulaşabiliyor. Neden bahsediyorsunuz siz yahu? Geçici vergi beyannamesine göre Türk Hava Yolları 2016'nın 4. çeyreğinde 6,5 milyar TL zarar etmişti. Şirket bir önceki çeyrekte 762 milyon kar etmişti. Türk Hava Yolları piyasa değerinin %22'si kadar bir meblağı zarar olarak açıklamıştı. Kar nerede? Ben anlamam. Yeni Şafak öyle diyor. İstersen Star'ı. Hayır. Yok. Lütfen. Zaten onu da yokmuş. Orada lütfen. Başka bir şey varmış. Hı. Ya hayır ver ya çocuğunu diye başka. Çocuğumu alın. Alın çocuğumu. Bıktım bu çocukta. Böyle bir vaziyet var. Akşamda da var ama THY'yi, Türk Hava Yolları'nı durdurmamız gerekiyor diye bir ihbar gelmiş Batılı Hava Yolları'ndan. Durduralım. Çok fazla zarar etmeye başladılar. Bu sen yeterince inandırıcı bulmadın galiba bu meydan. Ya ben anlamadım. Batılılar niye bizi seviyor? Biz bu kadar zarar eden bir firmayı durdurabilmek için neden böyle bir elini taşın altına koyuyorlar? Kendilerine bu şekilde hitap edilmesine rağmen diplomatik dilden arınmış bir şekilde. Valla onu bilmem de. Norveç bu sefer Dışişleri Bakanlığı'nın bugünkü konuda Norveç. böyle girmemiz var. Lazım. Norveç'ten evet. Başka şey var mı? Var. En son Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hollanda gibi gidiyorduk bu hafta. Bugün Almanya'da de devamı da var zaten. Halka karşı kullanılır diye Türkiye silah satışını 11 defa reddetti. Almanya Cumhurbaşkanı ayağının tozuya ilk demecinde Frank-Walter Steinmeier. Ülkesinin elde ettiği tüm kazanımları tehlikeye attı demiş Erdoğan. Erdoğan. Evet. Alman basınında çok sert eleştiriler var. Onları da söyleriz. Tagesspiegel, Erdoğan Almanları kaybedeceğini anladı diyor. Guardian, Türkiye'de tutuklu gazeteciler tecrit ve belirsizlikle karşı karşıya diyor. Norveç dediğin gibi Türkiye'ye kapıyı kapatmış. 4 NATO subayı ve askeri ataşeye sığınma izni vermiş. İsrail. Evet, İsrail. İşte bunu beklemiyorduk. Nazi benzetmesine Erdoğan'ın bu tür karşılaştırmalar son derece yersiz demiş. Ve Amerika, ihraç edilen akademisyenlere Amerika Birleşik Devletleri bunu yapmayacaktı. Destek gelmiş. 105 bin dolar hedefli bir kampanya. Çeşitli yerlerden. Bunlara geleceğiz ama şimdilik ara verdik. Açık Gazete. Promised Land adlı şarkısıyla tekrar Chuck Berry ile beraberdik. Hafif bir gecikmeyle gireceğiz birazdan programımıza. Ben bu arada Promised Land'in Amerikan rüyası diye adlandırılan o meşhur klişenin çok hafif, ironik, alaya da alınan bir hikaye anlatısı olduğunu söyleyeyim bu şarkının. Yani Norfolk, Virginia'dan yola çıktım, aklımda Kaliforniya vardı diyor. Atladım otobüse, oradan geçtim gittim. bir yerde durduk, hiç dakika sapmadı. Ama ondan sonra araba bozuldu yarı yolda Alabama'ya giderken. Hepimiz kaldık Birmingham'da, açıkta havada kaldık, sokakta, yolda. Oradan bir tren bileti alıp Mississippi'den gazlayıp trene binip gittim ve oradan da Birmingham'a bir gece uçuşuyla bütün New Orleans'e kadar da sigara tüttüre tüttüre gittim. Birisinin yardımıyla Houston'a geçtim, Texas'tan. Biraz da benden şey yapanlar var, yardımcı olanlar da oldu diyor. Sonunda da işte terminale taksiyle aldık ve ben bir telefona zor yetiştim diyor. Telefonda da dedim ki şeylere, yoksul çocuğunuz, aileme haber verin, yoksul çocuğunuz buralarda kaldı, Amerikan rüyasının sonu gelmiş. Klasik. Arıyor, sizi arıyor, herhalde para isteyecek dönebilmek için eve. Anlıyorum. Bütün Amerika'yı gezmiş, 5 kuruşsuz kalar. Amerikan rüyası budur diyor işte. Promised Land. Chuck Berry. Günaydın Chuck Berry diyoruz. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi, hoş geldin. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın, merhaba. Hasta mısın canım sen? Biraz. Geçmiş olsun. Bahar nezlesi var herkeste. Evet, evet. Bahar olsun da nezlesi çekilebilir, bir şey olabilir, hiç önemli değil. Şimdi bugün geçen programda belki hatırlayacaksınızdır, Ömer abi sen hatırlayacaksındır. Enerji kooperatiflerinden birazcık bahsetmeye vakit ayıralım demiştik. Evet. Çünkü Barcelona'daki özellikle alternatiflerden bahsediyorduk ve onların arasında Som Enerjia, birazcık bugün yine bahsedeceğiz onlardan, bir enerji kooperatifi. Ama Türkiye için de önemli olan bir şey, çünkü yeni bir mevzuat düzenlemesi var. Yeni değil çok, ama artık enerji kooperatifleri kurulmasının yasal altyapısı Türkiye'de de mevcut. Aynı zamanda benim bildiğim kadarıyla bir İzmir'de, bir Seydişehir'de, Seferihisar'da, aynı zamanda da Çanakkale bölgesinde yaklaşık 10'a yakın enerji kooperatifi zaten halihazırda Türkiye'de var. Ve Yeşil Düşünce Derneği de bunlarla ilgili bir çalışma yapıyor. Hem de Çanakkale'de bir o bölgedeki enerji kooperatiflerini yan yana getirecek de bir toplantı yaptılar diye biliyorum. Tabii detaylarını daha çok öğreneceğiz. Şimdi enerji kooperatifi deyince ne anlıyoruz? Neyi kooperatifleştirmişler oluyor? Kooperatifleştirmiş oluyorlar dersek. Önce şöyle başlamak lazım belki. Enerji, bir kere yenilenebilir enerji piyasanın çok beğendiği mi diyeyim, ya da yatırımcıların çok beğendiği bir şey olmaya başladı aslında, ama daha önce fosil yakıtlara dayalı bir enerji rejiminden bu tarafa doğru daha çok şeyler yapılması, yatırımlar yapılması çok da yatırımcıların iştahını kabartan bir şey değildi. Ancak yani bu nedenle önce aslında halk temelli yatırımlar yenilenebilir enerjiye akmaya başladı diyebiliriz. Buradaki mesele enerjide herhangi bir yatırımda olduğu gibi aslında en baştaki yatırımların yüksek olması. Yani en başta bir sabit yatırım miktarı olması. O santrali kurduktan sonra santralin işlemesi çok fazla bir yatırım gerektirmiyor. Birazcık bu düsturla, yani kimse yenilenebilir enerjiye yatırım yapmıyor. Ama biz yenilenebilir enerji istiyoruz. Enerjimizi kendimiz yönetmek, neye ihtiyacımız olduğunu, nereden karşılayacağımızı, nasıl kullanacağımızı kendimiz karar vermek istiyoruz diyen grupların tek başlarına kimse bunu kaldıramıyor. Hadi hep beraber paralarımızı birleştirip bir işte mesela rüzgar gülü ya da bir güneş enerjisi, güneş paneli, güneş çiftliği, güneş paneli santrali kuralım diyerek başladıkları şeyler. Şimdi bunun dünya üzerinde nerede örnekleri var dersek Almanya ilk akla gelen örneklerden bir tanesi. Schönau mesela bir örnek. Önce bir köyden başlayan ve köyün bütün sakinlerinin kooperatifin üyesi olduğu ve kendi köylerine %100 temiz enerji sağlamak üzere yola çıkan bir kooperatif. Yani bu şey demek, herkes bir miktar para koyuyor. Ondan sonra bir enerji üretimi tesisine ortak olmuş oluyor. Çıkan enerjiyi de kendileri yönetiyorlar. Yani enerjiyi satacaklar mı, kullanacaklar mı, buna da kendileri karar veriyor. Hangi bölgede bu? Schönau'yu bölgenin adını bilmiyorum ama Schönau elektrik tesisleri bugün Almanya'da 140 bin aboneye %100 temiz enerji sağlayacak kadar büyümüş durumda. Evet, yani küçük bir köyle çıkıp ama devlete yani şeye satabiliyor, enerji fazlasını satabiliyor değil mi? Önemli olan o tabii sisteme, şebekeye verebiliyor. Aynen, ama şöyle bir şey var şimdi, bu da aslında çığırından çıkabilir yani birazcık. Tamamen kar odaklı, sen sadece kendi kullanımını değil, yani bunu da herhangi bir enerji şirketinin den farklı işlemeyebilir bir hale gelebilir. Yani güneş de olsa rüzgar da olsa sonuçta kar amaçlı yapılıyor olduğunda enerji üretimi. Her yer bir anda rüzgar gülü de olabilir, her yer bir anda güneş paneli de olabilir vesaire. Ama bugün bahsettiğim benim örnekler, ki Türkiye'de de şimdi bir temiz enerji sanayi kooperatifi diye bir şey var. Seydişehir'deki mesela sanayicilerin kurduğu. Bir de mesela Çanakkale'de bahsettiğim daha ihtiyaç temelli kooperatifler. Yani neye göre kuruldukları, amaç değişiyor. Ama benim bugün bahsedeceğim uluslararası örnekler ihtiyaç temelli. Ve bu kooperatifler kurulurken zaten nasıl diyeyim, yönetmeliklerine ya da tüzüklerine, tüzüklü kelime, tüzüklerine şey yazabiliyorlar. Enerjinin %50'si şuraya gidecek, ihtiyacı olanlara verecek mesela, ya da biraz sonra biraz daha detaylı başlayacağım Som Enerji'ye Barcelona'daki alım gücüne göre bir fiyatlandırma yapıyor. Yani kar amacı değil, bir ihtiyaç karşılama ve enerji demokrasisini bir prensip olarak kendilerine edindikleri zaman sonsuz üretmek gibi bir, yani sınırsız kar, sınırsız üretelim, biraz kendimiz kullanalım, gerisini satalım dürtüsü birazcık sınırlanabiliyor. Evet, sosyal ve siyasal amaçları da olan bir şey. Aynen, yani. Aynen. Evet, sadece üretim ve tüketimde bir kolektifleşme değil. Zaten bir enerji demokrasisi, yani enerji demokrasisini de sadece kendimize enerji demokrasisi değil, enerjinin bir hak olduğu, ihtiyaç temelli organize edilmesi, örgütlenmesi gerektiği üretiminin ve tüketiminin dürtüsüyle, yani bu prensipten harekete geçtikleri için böyle. Başka bahsedeceğim örnekler. Sözünü kestim. Yani bunu şirketin kuruluş belgesinde, aynen, yani tüzüğünde koyuyorlar değil mi? İhtiyaç temelli olacak. Yani bütün kooperatifler değil ama bizim bugün hani bir enerji kooperatifi ya da bir sisteme alternatif olarak bahsettiğimiz örnekler. Evet, yani bunu tabii bir tüzük oluyor, bir genel yönelim program falan, yani bilmiyorum, o şeye göre aslında ülkeden ülkeye de değişiyor ama çoğu zaten artık siz o kooperatife bir giriyorsanız onu da bir prensip olarak kabul edecek şekilde oluyorsunuz. Bu hani çok soyut ve yani genel bir prensip olarak ihtiyacı önceler şeklinde de olabilir ama bunun bu şekilde yazılmazdı hani. İşte üretilen enerjinin %50'si şuraya verecektir ya da enerjiden elde edilen karın, yani satımından elde edilen karın şu şekilde paylaştırılması şeydir. Yeni projelerin, yeni yenilenebilir enerji projelerinin ya da yeni yenilenebilir enerji kooperatiflerinin kurulmasına aktarılacaktır gibi. Aslında evet, zaten galiba değil mi, kooperatif kavramının kendisi de şirketten farklı olarak, operatifler de şirket ama statüsünde, fakat genel şirket mantığından farklı olarak böyle bir müşterinin korunması üzerine kurulu bir şey. İlk kooperatif kelimesini ilk duyduğum zamandan beri biri öyle değişmedi değil mi? Evet, yani ortak bir ortak iyilik, ortak, ortak çıkar, bağlı. Ortak kamu yararı gibi dediğimiz, yani aslında ortak yarar için. Ve yani prensip olarak yine baktığımızda bir kooperatifin, yani çok soyutladığımızda bütün bu ilkelerden, sadece üretimi kooperatif olarak yapan bir yapı olarak ya da bir tüketimi kooperatif dediğim beraber kolektif olarak yapan bir yapı olarak sadece düşünürsek, yani bir kooperatif dünyanın en kirlilik yaratıcı, işte en korkunç pazar kurallarıyla oynayan bir kooperatif olabilir teorik olarak. Evet. Ama bugün burada bahsettiğimiz kooperatiflerin de hiçbirisi böyle değil. Ama ve yani bizim bahsetmediğimiz ve dünya üzerinde olan kooperatiflerin çoğu da böyle değil. Yani evet, yani onun için daha kolay şirketler var. Evet, öyle yapacağız. Kooperatif şirket yok bu, evet, iş anonim yani. Şirket kurabilirsiniz. Evet. Gerçi yani şöyle bir şey var, şimdi bunu buradan söylemek ayıp değildir de, yani bir şey gelir mi başıma diye şey yapamayacağım, düşündüm ama söyleyeceğim. Torku mesela, Konya Şeker'in bir iştiraki, Konya Şeker'de çiftçi şeker pancarı üreticileri kooperatifinin aslında şirketi, yani aslında Konya Şeker bir kooperatif diyebiliriz, Torku'da evet. Bir kooperatifin girişimi diyebiliriz. Ama Konya Şeker ya da, yani ya Konya Şeker adı altında ya da Tork adı altında, ondan emin değilim ama Soma'daki termik santralin ikinci ünitesinin ihalesini aldı. Yani bazen bazı sektörlerde, bazı ülkelerde kooperatif olarak örgütlenmek başka bir kar getiriyor olabilir. Hiçbir fikrim yok. Yani evet. Onun birazcık daha kazılması lazım. Her bildiğin kooperatif öyle değil. Evet, diyorsun. Ve de şimdi işin şey tarafı, Konya Şeker bir çiftçi kooperatifidir diye reklam, yani bunu, bu dayanışmacı pratiği ve güzel toplumsal, işte sosyal faydalı pratiği bir reklam malzemesine çevirebiliyor Torku. O yüzden ben de buradan karşı reklam olarak, yapmayın etmeyin, termik santralleri şey diyor, finanse ediyor olmayın, Torku yemeyin diyorum. Yani değişebilir ama tabii ki yani bir enerji ve enerji meselesinde belki o şey, yani biz bunu yani bir, belki bir üretim, bir işçi kooperatifinden bahsederken şirket kurarsın, yani eğer derdin başka bir şeyse, derdin sadece, yani derdin başka şeyler değilse, derdin bir dayanışmacı pratik ve sadece içindekilerle değil, şirketin dışındakilerle de, işletmenin dışındakilerle de dayanışma, doğa ve diğer halklarla dayanışma değilse başka bir şey kurabilirsin. Ama enerji meselesinde biraz başta bahsetmeye çalıştığım, en baştaki sabit giderler, yani sabit maliyetler, sabit sermaye, bir böyle oraya bir miktar para gömülmesi gerekiyor tabiri caizse ilk yatırımda. Onu karşılaması tek tek bireylerin ya da tek tek küçük şirketlerin de zor olduğu için, aslında burada sadece ekonomik bir mantıkla bile bir kooperatif kurmak mantıklı olabilir. Gerçi yani onu belki bir ortaklık olarak da yapılabilir vesaire, ama herkes bir yandan da enerjisini güvenceye almak istiyor. Ama dediğim gibi özellikle yurt dışındaki ve Çanakkale ve Seferihisar'dakilerden çok emin değilim. Seferihisar bildiğim kadarıyla belediyenin girişimiyle birazcık belediye başı çekmiş. Kimse bu işe girmek istemiyor diye. Ama Seferihisar bildiğiniz gibi zaten bir sit slow, yani bir yavaş şehir. Yavaş şehir. Zaten yani orada da hiç zannetmiyorum ki biz bir yenilenebilir enerjiye bir girelim. Ondan sonra kendi ihtiyacımızı karşılayıp gerisini de çok iyi satarız falan gibi bir mantıkla girdiklerini hiç zannetmiyorum. Orada da kendine yetebilmek ve kendine yeterken temiz kaynakları kullanmak gibi bir şey vardı. Çanakkale'deki küçük enerji kooperatifleri de tamamen yerel halkların giriştiği ve belki hani sonuçta ihtiyacın üzerinde bir şey, bir miktar artı enerji kalırsa bu tabii ki satılır. Çünkü yenilenebilir enerji, siz de biliyorsunuz ki, bir yerde depolanamadığı için hemen bir yere satmak lazım zaten yani. O şebekeye satılabilecek de olsa, asıl amaç şebekeye satacak enerjiyi üretmek değil. Değil, evet. İhtiyacı karşılamak. O da kendiliğinden bir sınırlayıcı bir şey, bir törpüleyici bir prensip olarak işliyor zaten. Bu SOM nasıl çalışıyor? Ha, SOM enerji ya. Bu aslında... SOM enerji nasıl? İşte bilmiyorum. Ben de Katalanca biliyormuş gibi konuşuyoruz ama bunu geçen programdan da hatırlayacaktır belki dinleyiciler. Sol enerji, biz enerjiyiz ya da daha aslında şiirsel söylemek gerekirse enerji biziz demek. Çok ilginç çünkü bu kooperatif Katalonya'da Girona Üniversitesi öğrencileri tarafından kuruluyor. Ve Katalonya'da özellikle enerji piyasasının iki büyük şirket tarafından işte hep domine edile gelmiş olması, başka bir alternatif olmaması, bu şirketlerin de yani elektrik piyasasına hakim bu iki şirketin de temiz enerjiyle çok fazla da böyle bir hadi temiz enerjiye yatırım yapalım gibi bir dertleri olmaması. Yani aslında enerjinin nasıl üretildiği ve nasıl tedarik edileceği bizler tarafından hiç üzerinde kontrolümüzün olmaması. Mesele bu. Yani ve çoğu ülkede böyle enerji piyasası tekelleşmiş ya da işte 2-3 büyük şirketin domine ettiği şekilde. Bu üniversite öğrenci bir enerji kooperatifi kuruyor. Teknik öğrenciler. Evet, öğrenciler kuruyor. Bizdeki öğrencileri de feyz olsun diyeceğim ama uğraşacak o kadar fazla şey var ki. Evet. Bir de enerji kooperatifi kuramıyor olabilirler. Yani can güvenliği falan gibi meseleler varken. Yani teknik altyapı ve bir takım hani oradaki, çünkü hani bence insanları korkutan en büyük şeylerden birisi o enerji konusunda. Bilmiyoruz ne kadara patlar teknik bilgiye sahip, evet, olmak. Burada öyle bir engel aşılmış oluyor. Somalya'nın bence diğerlerinden birazcık da farkı en baştaki mesela finansmanı da. Sonuçta eninde sonunda bir yerde herkes öz kaynaklarını koysa bile sonuçta öğrencilerin kurduğu bir kooperatiften de bahsediyoruz. Bu kooperatif kurulduktan sonra o kooperatif adına bir takım krediler mesela bunun için alınması gerekiyor. Daha önce de bahsettiğimiz, belki bugün olmasa bile bir sonraki programda geri döneceğiz ona. Barcelona'da bir takım kredi sigorta şirketlerinden falan bahsettik. İşte tam mesela o ağın nasıl işe yarayabildiği, o hizmet sektörü, finans ve sigorta gibi sektörlerde işleyen kooperatiflerin aslında birbirini nasıl desteklediğinin bir örneği. Öyle bir yine hem kooperatif olarak işleyen hem de etik finansman sağlayan, geçen programda bahsettiğimiz, yani bir yine kar amacıyla borç para veren değil, belli girişimleri, belli tür projeleri fonlayan, yani topluma ve ekolojik açıdan faydalı olduğunu, adaletli projeleri fonlamak üzere çalışan bir finansman kuruluşundan sadece para kullanıyorlar mesela Som Enerji'ye böyle. Aynı zamanda işte az önce söylediğim gibi bir üretim tesisi kuruyorlar, yenilenebilir enerji üretim tesisi. Ve buradan enerjiye erişim konusunda bir adil fiyatlandırma politikaları var. Bence en önemli şeylerden birisi bu. Yani orada enerjinin de fiyatının ya da enerjiye erişimin alım gücüyle ilgili olması ya da enerjinin fiyatının piyasa tarafından belirlenmesi gibi o bildiğimiz ekonominin kurallarını sorgulamadan kabul ediyor değiller. Burada, güneş mi yapıyorlar şey mi? Benim bildiğim kadarıyla ikisi de var. İkisi de var değil mi? Evet. Burada bence zaten aslında bir alternatif olarak, neden bir alternatif oldukları bu açıdan daha fazla ortaya çıkıyor. Ve aslında enerji ihtiyacı karşılamanın, enerjinin bir hak olarak ve enerji demokrasisini benimsediklerinin en önemli şeyi bu. Yani bende para yok, senin o zaman enerji erişimin yok değil. Kim ne kadar ödeyebilirse gibi bir adil fiyatlandırmayla herkesin, yani bütün üyelerin adil bir şekilde enerji erişimini sağlamaya çalışıyorlar. Ve şu önemli herhalde, Katalonya'da hala iki tane büyük şirket enerji piyasasını domine etmiş durumda. Yani aslında İspanya'da, yani Som Enerjiya enerji piyasasının %80'ini kontrol eden iki büyük şirketin arasında ve aslında bu şirketleri daha çok mükafatlandıran bir takım vergi ve fiyatlama politikaları devletin arasında hayatta kalmayı, yani 2006 ya da 2005'te kurulmuş bir şirket diye hatırlıyorum ama çok emin değilim, notlara bakabilirim. Senelerdir devam ettiren. Ben de son onu soracaktım. Nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor. Zaten yani iyi gitmesinin birinci nedeni enerjiyi kar için üretmiyor olmak. Yani şimdi kar amaçlı bir şirket olmayınca belli ekonomik hesaplamalar başka bir şey gidiyor. Tabii ki batmamak gibi bir mesele var orada. ama kar etmek değil ve sonuçta bu adil fiyatlandırma politikasını da çok fazla tarihini bilmemekle beraber düşündüğüm genellikle bu tür şeyler, bu şirketler kurulduğu anda olmaz. Yani kurulduğu anda biz daha az gelirli olan, daha dar gelirli olanlara daha ucuzdan vereceğiz enerjiyi diyemezsiniz. Biraz işlerin iyi gitmesi lazım ki siz onu işte biraz modifiye edebilirsiniz politikasını, fiyat politikasını. Yani işlerin belli derecede iyi gittiğinin bir göstergesi zaten bu fiyat politikasını yapabiliyor olmaları. Ve ayakta kalan bir şey. Ama nasıl ayakta kalıyor, neden dersek. Yani bunun tabii bir sürü nedeni var. Gidip de konuşmak da lazım birazcık ama belki oradan arkadaşları bir noktada programa ya da daha iyi bilen arkadaşları bir noktada programa çağırabiliriz. Bağlantılarımız var. Birincisi bence bu bahsettiğimiz ağ yapıların içinde kalıyor olmaları. Yani bunlar tek başlarına biz bir kooperatifiz işte piyasa içinde de tek başımıza böyle var olacağız ama çok zor falan diye küçük küçük şey hücreler olarak etrafta dolanmıyorlar. Yani birbirlerini bulup zaten ağlanıyorlar. İkincisi başka bir ekonomik etik var burada. Yani kar amacı olmaması, işte fiyatlandırmanın farklı olması vesaire düşündüğümüzde başka bir toplumsallığı üretebilmek bunların aslında ayakta kalabilmesinin nedeni. Birazcık zarar da ediyor olsanız herkesin çekip gitmiyor olması mesela. Öğrenciler devam ediyor mu? Mezun olmuşlar. Onlar mezun olmuş. Onlar öğrenciyken kurmuş ama yani öğrenciyken kurmak işte yani keşke öyle bir ortam olsun evet, diye çok düşünüyor önemli insan. Bir nokta tabii. Evet. Belki de devam ediyorlardır zaten ortak. Evet diye. evet. Bildiğim kadarıyla ediyorlar. Kurucu üyeler onlar da yani ortaklardan ortakların bir kısmı. Bir kısmı evet. İlginç bir hikaye yani. Evet. Bayağı ilham verici bir hikaye. Bir de işte Yeşil Düşünce Derneği de bildiğim kadarıyla yakında Türkiye'deki enerji kooperatifleriyle ilgili bir rapor da yayınlayacak. Belki işte böyle uluslararası örneklerle de onları biraz çarpıştırarak daha da ilham verici yapmak mümkün olabilir. Evet. Bir sonraki programda yine bir iki örnek var. Yani Soma Enerji'ye kadar belki şey verici olmayacak ama ne bileyim Galler'de kendi rüzgar gününü kuran bir köy. Ondan sonra özellikle enerji erişimi olmayan dünyanın enerji erişimi olmayan bölgelerinde çünkü büyük şirketlerin gidip de bir altyapı kurmadığı kurmayı karlı bulmadığı bölgelerde gidip bu yenilebilir enerjinin altyapısını kuran ve o enerji dağıtımın ağının altyapısını kuran ve onu oradaki yerelin bir kooperatifleşmesi süreciyle beraber yürüten girişimler var. Bunlar da gayet tabii ki ilham verici girişimler ama hani biz de aslında bir mahalle olarak bir enerji kooperatifi kurabiliriz. Yani mevzuat eminim aşırı karışıktır Türkiye'de. Caydırıcı derecede karışıktır ama var yani bunun imkanı. Mümkünlerin kıyısındayız. Evet, güzelmiş. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Bengi. Ben teşekkür ederim. Konuşmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Havana Moon. All alone with jug of rum, me stand and wait for boat to come. It's long the night, it's quiet the dark. The boat she late since 12 o'clock. Me watch the tide easing in. It's low the moon, but high the wind. Havana moon, Havana. Me all alone, me open the rum. It's long the wait for boat to come. American girl, come back to me. We'll sail away across the sea. We'll dock in New York, the buildings high. We find a home up in the sky. Havana moon, Havana moon. Me still alone, me sip on the rum. Me wonder when the boat she come to bring me love. Oh, sweet little thing, she rock and roll, she dance and sing, she hold me tight, she touch me lips, me eyes they close, me heart she flip. Havana moon, Havana moon. But still alone, me drinking the rum, begin to think the boat no come. American girl, she tell a lie, she say till then she mean goodbye. Havana moon, Havana moon. Me lay down alone, was good to rum. Me fall asleep, the boat she come. The girl she look till come the dawn, she weep and cry, return for home. The whistle blow, me open me eyes, was bright the sun, was blue the skies. Me grab me shoes, me jump and run, me see the boat head for horizon. Havana moon is gone the rum, the boat she sail, me love she gone. Havana Moon. Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Gazetesi'nde onun ve Havana Moon adlı şarkıyı çaldık gene Chuck Berry'den. Bu da çok sürpriz sonucu olan, klasik bir kırık aşk hikayesi gibi başlayan bir şarkı. Küba'dan geliyor, Havana mehtabında tek başıma bir şeyde damacana romu almışım, oturuyorum diyor, şeyi bekliyorum, tekne gelecek, gecikmiş diyor, gecikti, 12 oldu gece, gece yarısı bakıyorum işte ay da inişe geçmiş, rüzgarda çıkıyor Havana mehtabı filan, açıyorum romumu, içiyorum, Amerikan kızını bekliyorum, beni gelip atıracak, alacak, götürecek, New York'a yerleşeceğiz. Bir de öyle gökte bir evimiz olacak, güzel de filan. Çok da iyi bir kız, rock and roll yapıyor, dans ediyor, şarkı söylüyor, beni de sarılıyor bana, gözlerim kapanıyor, kalbim çarpıyor filan. Fakat hala yalnızım, romu çekiyorum ve gelmiyor. Yalan söyledi bu kız, beni terk etti diyor. Till'den diye ayrılmış, yani görüşmek üzere demiş. O elveda demekti demek ki diyor. Yatıyorum, romu da iyi geldi diyor. Uyudum, bir de bakmış, düdük çalmış. Kim gelmiş? Düdük? Gemi. Ha, geminin. Tekne gelmiş. Kız bakmış, etmiş. Bulamamış bunu ve ağlayarak binmiş, tekne ayrılmış, düdükle uyandım, arkadan el salladım diyor, ayakkabılarımı yakaladım, koştum, ufukta gitti bizim kız da teknede diyor, ne yapalım, Havana mehtabı diye bir trajik şarkı ama alışılagelmiş hikayelerden değil yani. Evet, bu arada tekne demişken benim aklıma şey geldi, geçtiğimiz hafta vermiştik o haberi. Yemen'in Kızıldeniz kıyılarında Somalili göçmenleri taşıyan tekneye helikopterli bir hava saldırısı, evet, düzenlenmişti. Tekrarlamadık bugün değil mi? Evet, ne korkunç bir şeydi. Soruşturma açılmamış hala hiçbir taraf tarafından. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği tarafından yapılan bir açıklama var. 145 göçmeni taşıyan tekneyi hedef alan ve 42 kişinin hayatını kaybettiği bu saldırıdan ötürü yapılmış açıklama. Yüksek Komiser Filippo Grandi konuşmuş. Bu korkunç olaya ilişkin birçok soru cevapsız kaldı. Çatışan bütün taraflara bu tür saldırıların tekrar yaşanmaması ve sorunların ortaya çıkılması adına muntazam bir soruşturma çağrısında bulunuyorum ifadelerini kullanmış bu açıklamada da. Bu arada ilginç bir detay daha var. Deniz Haber Ajansı'ndan alıyorum bu haberi ben. Ayrıca Birleşmiş Milletler Yüksek Kurulu, Mülteciler Yüksek Kurulu Komitesi ya da kurtarılan göçmenlere sağlık, gıda ve nakdi yardım yaptığını bildirmiş. Bu değil ilginç olan kısım. İlginç olan kısım şu, yine aynı açıklamada savaş hali içerisinde olan Yemen'in 270 bin sığınmacıya ev sahipliği yaptığı ve bunlardan 255 bininin Somalili olduğu bilgisini vermiş. Evet. Savaş var Yemen'de. İnsanlar savaştan ötürü aç ama Somali'deki iklim olaylarından ötürü aç olan insanlar savaştan aç olan insanların yanına gidip oradan bir kendilerine yiyecek bir şeyler bulabilmeyi umuyorlar. Kıtlıktan çıkıp savaşa gidiyorlar. Savaşın olduğu bölgelere gidiyorlar ki karınlarını doyurabilsinler. Ve bu arada da küresel iklim değişikliği yoktur diyen bir başkan Amerika'da yeni petrol şeylerine yelken açıyorlar işletmelerine. Harika gidiyor her şey yani. Yalnız 300 milyonu falan bulduğu zaman göçmenler ne yapılacağını ve oradan çıkacak savaşlarda ne yapılacağını ayrıca merak ediyoruz. Ama bu kavga da böyle devam ediyor. Böyle giderse hiçbir Avrupalı güvenle sokağa çıkamaz dedi Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betüsayan Kaya'nın referandum toplantılarına izin vermemesi ardından yaşanan krizde Hollanda'ya destek olmakla suçluyor. Hollanda'da atını itini benim vatandaşlarımın üzerine süren benim bakanımı arabada mahkumiyet veren benim bakanım mı? Onun bakanı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Erdoğan'ın bakanı mı oluyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için. Aha, benim bakanım. Benim evet, bakmayanım gibi. Arabada mahkumiyet verene sen diyorsun ben de Hollanda'nın yanındayım. Peki sen Hollanda'nın yanında mısın? Güzel. Ben de halkımın ve hakkın yanındayım. Bize parmak sallayan Avrupalılara sesleniyorum. Türkiye itilecek, kakılacak, onuruyla oynanacak, bakanları kapılardan kovulacak, vatandaşları yerlerde sürüklenecek bir ülke değildir. O zaman niye geri adım atıldı? Hollanda'da referandum çalışmaları yapılmayacakmış artık bu açıklama yapıldı. Bilmiyorum. Almanya'da da. Hitler, Stalin filan meseleleri var. Almanya'da da. Böyle konuşuluyor. Şimdi Hitler parlamenter sistemden, Stalin ise tek parti rejiminden çıkmış birer diktatördür demiş. Bugün yıl dönümü hatta. Evet. Hitler'in çıkışının diktatörlüğünün ilan edişi, yetki kanunun. Diktatörlük değil tam olarak, o şey olarak geçiyor. Neydi? Alman Milli Meclisi Reichstag Adolf Hitler'e kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi vermesi olarak geçiyor. Diktatör olarak kendini değil, tanımlamıyor. Evet ya doğru. Diktatör dememeli. Zaten kimdi? Diktatör yabancı bir kelime demişti. O yüzden denemez demişti. Tatordan mı geliyor? Diktadan geliyor. Diktat. Dikten geliyor. Okay. Bunu da şey söyledi. Devlet Bahçeli onun için uygun değildir dedi. Ona karşılıkta tabii insanın aklına başka bir şey de geliyor. Demokrasi de öyle değil mi? Türkçe değil. O da. Demondan kadim gelmiyor mu? Demostan geliyor. Ben, o demostan mı geliyor? Ben sürekli bunu demondan geliyor zannediyordum. Şeytandan, şeytani rejim. Demos halktan geliyor benim bildiğim kadarıyla. Şimdi malumat furuşluk satmayalım, yapmayalım. Evet, şimdi bir de çok ilginç bir şey var. Hatice Kamer'in Diyarbakır'dan bildirdiği BBC Türkçe'den önemli, üzerinde durulacak bir şey. Evet. Bir Nevruz alanında girişte kurulan barikatlarda polis tarafından vurulan gencin polisleri çantasında bomba olduğunu söyleyerek tehdit ettiği kaydedilmişti valiliğin dünkü açıklamasında. Dur ihtarına uymadı, genç de hastanede hayatını kaybetti denmişti. Canlı bomba olduğu şüphesiyle vurulduğu açıklanmıştı fakat dün ortaya çıkan fotoğraflarda bu söylemin doğru olmadığı ortaya çıkıyor. En azından valinin bu söylemi doğru değil. Çünkü canlı bomba şüphesiyle vurulması için üzerinde bir şey olması lazım. Silahı gizleyecek, bombayı gizleyecek bir şey olması lazım. Gömlek en azından. Halbuki bu gencin belden yukarısı çıplak, kaçarken görülüyor. Evet. Arkasından vurulurken. Yani canlı bomba şüphesi iddiası valinin doğru olamaz. Haklısınız. Bunda. Geçtiğimiz sene Sur'a düzenlenen bu askeri ve polis operasyonlarından bölgeden tahliye edilen çocuklar başta olmak üzere kadınların da içinde bulunduğu kafile üzerlerinin çıkartılmasıyla, üstlerindeki şeylerin, tişörtlerinin sıyrılmasıyla anlaşılıyordu, evet, bombacı olup olmadığı. Tamam, çok doğru. Bu çıplak. O zaman bombacı diye niye vuruluyor? Dur ihtiyarına uymadığı için. Kaçarken, çıplak vaziyette kaçarken, vurulurken fotoğraf çekilmiş. Peki kendisi de kimmiş? Malatya İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi. Bir müzisyen olacak yani. Kemal Kurkut. Ya da çanta da yok. Yani çantamda çanta bomba var. Yok. Hepinizi öldüreceğim diyerek güvenlik güçlerine bıçaklı saldırıda bulunmuş olduğu açıklandı. Ama çanta da yok. Evet, bıçak da yok, çanta da yok. Evet. Bomba da yok. Gömlek de yok. Ve kaçıyor. Yani görüntülerde D-Haber ajansı tarafından yayınlanmış vurulma anı görüntüleri var. Hakikaten dehşet verici. Malatya Güzel Sanatlar, Malatya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzik öğrencisi. Evet. Dört kardeşin en küçüğü Kemal Kurkut. Kurkut, Hatice Kamer yazıyor bunu Diyarbakır'dan, BBC Türkçe'de. Valilik açıklaması şöyleydi. Sırt çantalı şahıs, Nevruz etkinlikleri miting alanına girmeye çalışan, alanın güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik kuvvetlerince aranmak istemiş. Ancak şahıs kendisini aratmak istememiş. Bu ne? Yani bu da çok inandırıcı gelmiyor. Aratmak polislere istemeyen bir kişi nasıl böyle üzerindeki şey çıkarılabiliyor peki? Bilmiyorum. Tişörtü? Sonra çantamda bomba var, hepinizi öldüreceğim diyor bu müzik fakültesi öğrencisi. Müzik bölümü öğrencisi. Ve bıçağı çektiği gibi saldırıda bulunuyor ve etkinliğin yapılacağı yöne doğru koşmaya başlamıştır diyor. Halbuki fotoğrafta başka yöne doğru koşmaya başladı. Üzerinde bıçak, bomba ya da gömlek de olmadığı görülüyor. Şahıs güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen elindeki bıçağı atmamış. Su değil mi elindeki bıçak? Ve alana doğru koşmaya devam etmiştir. Efendim? Bir bıçak var elinde galiba o fotoğraflarda. Öyle mi? Evet. Ben görmedim. Belki de kemeridir. Yani yüksek çözünürlüktedir. Çünkü bu fotoğrafın çekilme hikayesi de ilginç. Bir diğer taraftan o da anlatılıyor. Evet. Neyse yani, biz bunu anlayacak kişiler değiliz. Elinde bıçak olduğu takdirde bile öldürülmesi gerekmiyor insanların bu şekilde. Aksi yöne doğru kaçarken. Evet, aksi yöne doğru kaçar. O da doğru değil çünkü. Yani en azından şey, miting alanına doğru kaçmadığı şey. Yani BBC Türkçe'ye konuşan bir yakını Kemal Kurkut'un İki gün önce ailesine haber vermeden Malatya'dan Diyarbakır'a geçti. Diyarbakır Nevruz'una katılmak üzere annesi ve abisine haber vermeden trenle Diyarbakır'a gelmiş. Adını vermek istemeyen yakını Kemal'in canlı bomba olduğu yönündeki açıklamaların gerçek olamayacağını savunmuş. Ailesi çok üzgün ve bu iddiaları reddediyor demiş. Bunun Kemal olabileceğinin akıllarından bile geçmediğini söylemişler. Bombalı saldırı yapacağı iddiasıyla vurulduğu haberi. Yine bir provokasyon olacak ve Nevruz'u iptal edecekler diye düşündük. Vurulan kişinin Kemal olduğunu duyunca hepimiz şok geçirdik diyor. Cenazesi dün kaldırılmış. Malatya'da toprağa veriliyor. Hassas bir gençti. Herhangi bir eylem yapmak amacıyla gittiğine inanmıyoruz demişler. Bir süre önce psikolojik bir sorun yaşadı, tedavi oldu. Bu yüzden annesi ve abisinin gözü üstündeydi diyor. Uyuyorum, beni rahatsız etmeyin diye not bırakmış kapısına, öyle gitmiş. Ve polis Batman'da yaşayan abisini arayınca abisi önce onu gözaltına alındığını düşünmüş. Diyarbakır'da o olayı öğrenmiş ve Kemal'in kimseye bir zararı yoktu. Apolitik bir genç değildi ama bombalı yapacak ya da polise saldıracak yapıda bir insan değildi. Ancak burada ilginç bir açıklama var. Polis noktasında aralarında nasıl bir durum gelişmiş bilmiyoruz. Belki de çıplak aranmayı kendine yediremedi diyor. Bu arada da bir muhabir var. D-Haber muhabiri Abdurrahman Gök. Fotoğrafları çeken de o. BBC Türkçe'ye şöyle anlatıyor. Sabah erken saatlerde Evrim Alataş Caddesi girişindeki birinci arama kontrol noktasında geliştiğini söylemiş. Evrim Alataş da bir yazar idi, hatırlanacağı üzere. Evet. Güzel yazıları vardı Taraf Gazetesi'nden, hatırlıyorum. Bir muhabir arkadaşıyla 40-50 metre ötedeki ikinci güvenlik noktasında beklerken birinci silah noktadan gelen silah sesine döndüklerini ve bu sırada üstü çıplak bir gencin polis noktasında kendilerine doğru koştuğunu gördüğünü söylemiş. Bizim arkamızda bir polis amiri vardı. Ateşi kesin diye bağırıp o yöne doğru koştu. Ben o sırada fotoğrafları çekmeye başladım. Resmi kıyafetli polisler havaya ateş açarken sivil giyimli bir başka polis genci arkasından vurdu diyor. Uzakta olduğumuz için aralarında nasıl bir diyalog geçti bilmiyoruz diyor. Fakat ilginç olan, en ilginç nokta şimdi söyleyeceğim şey. Nedir efendim? Polis çevredeki gazetecilerin çektiği görüntüleri sildirmiş. Neden? Böyle bir olayda neden sildirilir ki? Önleyici, ne deniyor ona? Önleyici tedbir mi? Bilmiyorum. Yani gazeteci Gök sildireceğini anlayınca makinedeki kartı sakladım ve görüntüleri kurtardım diyor. Ama polis böyle bir durumda neden görüntüleri sildi? Tam tersine ne kadar görüntü varsa toplayıp mahkemede bu durumu aydınlatmak için kullanmaya göndermesi doğru olmaz mı? Haklıysa, söyledikleri gibiyse, bir bomba şüphesi varsa, sizi bombalayarak evet öldüreceğim, işte, bıçaklayacağım onu diyorsa... Tabii. Ama işte öyle. Ama bu noktada inanılacak olan kişiler gazeteciler mi yoksa polis mi olduğunu soracak olursanız, Cumhurbaşkanı'nın dünkü demeçine bakıp biraz daha şey yapabilirsiniz. Kendi yolunuzu bulabilirsiniz. Valiye sormuşlar görüntüleri. Ne demiş? Ne demiş? Sözlerimin arkasındayım. Söylediklerim doğrudur mu demiş daha önceki yaptığım açıklamayı. Yorum yapmamış. Daha önceki açıklamalarını tekrarlamış. Başsavcılık olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başladı demiş. Yani sonuç böyle. Müspet. Faruk Çelik Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirmiş. Anayasa tepkisinde bu da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, pek çok bakan ve yetkili konuşuyor. Siz krallık kurarken bize mi sordunuz? Ne oluyor? Size ne oluyor bizim değişikliğimizden ifadesini kullanmış. DHA haberi. Ömer Pınar ve Ömer Şulun'un haberi. Yani Avrupa ülkeleri Türkiye'deki sistem değişikliğine ilişkin nasıl değerlendirmeye var? Size ne oluyor kardeşim? Biz ister Cumhurbaşkanı, Başbakan, ister Cumhurbaşkanlığı sistemiyle idare ediliriz. Size ne? Demiş. İsterse de faşizm yani, onlara ne? Evet. Ama o zaman niye nazizm diyerek onların dilinin referansından konuşuyor? Onu söylemiyor ki. Onu Bakan Çelik nazizm dedi mi? Stalinizmmiş. Demedi. Faşizm demedi. Belki de demiştir, bilmiyorum. İçinden de demiş olabilir. Bu hızla geçelim, bitirelim. Almanya'da halka karşı kullanılır diye Türkiye'ye silah satışını 11 defa reddetmiş Almanya. Dikenin haberi bu. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Matthias Machining tarafından bir soruya işaret etmiş. Yani bir Sol Parti milletvekili Jan van Aken Ekonomi Bakanlığı'na soru önergesi yöneltmiş. O da cevapla 2016 başından beri, yani bir seneyi biraz aşkın bir zamanda 11 kere silah istiyor Türkiye anladığım kadarıyla. İnsan hakları durumunun silah satmama kararında önemli rol oynadığını aktarmış. Nadir rastlanan bir durum olduğunu da söylüyor Diken. Türkiye'nin hafif silahlar, cephanelik ve diğer silah malzemelerine ilişkin başvurularının geri çevrildiğini belirtmiş. Bir sonraki adım Almanya'dan Türkiye'ye hiç silah satılmaması olmalı diye konuşmuş. Çünkü Türk hükümetinin giderek bir diktatörlüğe dönüştüğünü de savunmuş. Nadir rastlanan bir durum, çünkü NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere silah satışı yapılmasına genellikle onay veriyor. Bu ender bir rastlanan bir durum olmuş. Almanya Cumhurbaşkanı da göreve başlar başlamaz Frank-Walter Steinmeier, ağza alınmaz Nazi kıyaslamalarına son ver. Erdoğan ülkesinin elde ettiği tüm kazanımları tehlikeye attı demiş. Alman basınında epey eleştiri var. Tages Spiegel özellikle önemli gazetelerinden biri. Erdoğan Almanları kaybedeceğini anladı demiş. Türk siyasetçilerin Berlin'de yayınlanıyor bu gazete. Türk siyasetçilerin Almanya'da katılacağı referandum etkinliklerinin iptal edilmesini yorumlamış. Belli ki Erdoğan söylenenleri dikkatle dinliyor. Bu da kuşkusuz bir ilerleme demiş. Bir etkisi olacaktır değil mi? Önümüzdeki sene aynı şeylerden hiçbir şey olmamış gibi bahsetmeyeceğiz. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin arası kötü. Rusya ile kötü. Almanya ile kötü. Hollanda ile kötü. Yunanistan'la kötü. Bulgaristan'la kötü. Ermenistan'la zaten başından beri kötü. Kim kaldı? Irak'la kötü. Suriye ile kötü. Oradaki rejimlerle kötü. Sıfır komşudan sırf soruna. Kim sıfır kaldı? Sorununa. Azerbaycan ama da komşumuz değil galiba. Evet, değil. Suudi Arabistan desek. O da belli olmaz. Bu şey yüzünden tekrardan çıkışmasınlar bir de. Uçaklardaki elektronik cihaz şey evet. Üzerinden biz de gittik sizin yüzünüzden demesin. Sonuçta Türkiye Hava Yolları'nı engellemeye çalışıyorlarmış ya. Evet. O yüzden niye Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava yolları şey olsun? Sabahlar ve Akşam Gazete Yeni Şafak'ın şey yorumlarına katılıyorsun. Anladın mı? Olabilir. Ben sizden duydum. Okumamıştım ben sizden duydum. Ben de oradan okudum evet. Vallahi doğru okudum sanıyorum. Evet, Norveç'te en önemli, dünyanın en mutlu insanların yaşadığı tespit edilen Norveç'te Türkiye'ye kapıyı kapatmış. 4 NATO subayı ve askeri ataşeye sığınma izni vermiş. Yeni kriz Norveç'le mi diye soruluyor. Bu da Diken'den. Ardından da Norveç konsolosu Dışişleri Bakanlığı'na çağrılacak. Oley, Norveç'te de aramız kötüleşti. Bakalım. İskandinavya'yı da sıçradık. İsrail'de de bu tür karşılaştırmalar son derece yersiz demişler. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nakshon. İsrail'e de denilebilir mi eğer Hollanda'nın yanında ve Hollanda'nın yanında duran Almanya'nın yanında durduğunuz için siz de aynı şekilde nazilik yapıyorsunuz denilebilir mi acaba İsrail'e? Vallahi artık zorlamaya başladık. Tekerleme gibi olur. Denirse ilginç olur ama. Rusya'yla da iyi değil bu durum. Afrin'de Türkiye'nin vurduğu bölge Rus askeri konuşlandı ve şey de takıyorlar polet filan PYD PKK bölgesinden sınıra ateş bir şehit. Evet, keskin nişancı olduğu söyleniyor. Ve Hatay'da Hudut Karakol Komutanlığı'nda görevli bir asker şehit olmuş. Adı verilmiyor. Anadolu Ajansı haberi halbuki ama gene de adını vermiyorlar. Erken bir haberdir muhtemelen. Ve işte böyle. Peki, bitirdik. Ve gidiyoruz şimdi. Evet. Ben Deniz Ömer Madra. Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.